Groove Atlas. Groove'un peşinde devri alem. Hazırlayan ve sunanlar Alper Kaliber, Altuğ Kılınç, Esra Kaliber. Groove Atlas programında ikinci kez sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Altuğ, Esra ve ben Alper yeniden karşınızdayız. Bugün hareketli, gayet dinamik bir parçayla başladık. Ghana'dan geldi. Neydi şarkımız? Oscar Sully ve grubu The Uhuru Dance Band'den dinledik. Olufemi, 1973 yılı kaydı. Evet, aşkım diyordu Ghanalı müzisyen. Neden onunla başladık? Çünkü bugün bir Batı Afrika ülkesi olan Ghana'ya gidiyoruz. Ve bu Ghana'dan, bu çok güzel müziklerin menbaından sizler için seçtiğimiz birbirinden harika şarkıları çalıyoruz. Ama bir bakalım, Ghana neresi? Nasıl bir ülke burası? Onu bir birlikte biraz bir konuşalım isterseniz. Ne diyorsun Esra? Ghana Gine Körfezi'nde, Batı Afrika'da yani. Atlas Okyanusu'na kıyısı var. Güzel sahil şeritleri gözümün önünde plajları, canlandı. Güzel plajları. Komşuları Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo. Etnik gruplar açısından oldukça zengin. Akanlar, Dogombalar, Eveler var. Ana dili İngilizce, çünkü İngiltere'nin uzun yıllar sömürgesi olmuş. Dolayısıyla herkes İngilizce konuşuyor ve de Akan dilini konuşuyorlar. Aslında bu noktada hani İngiliz sömürgesi olduktan sonra, daha doğrusu şöyle aslında başlamak lazım. Ülkenin Atatürk'ünden bir bahsetmek lazım değil mi? Kwame Nkrumah. İngiliz sömürgesinden kurtulduktan sonra 1957'de Kwame Nkrumah liderliğinde, önderliğinde aslında ülke büyük bir değişime gidiyor her alanda. Aynı zamanda tabii müzik alanında da ülkedeki yetenekli gençler kendi yetenekleri doğrultusunda yurt dışına gönderiliyorlar. Dolayısıyla aslında bugün her ne kadar Ghana programı olsa da Ghana müziğinde aslında bahsetmemiz gereken en önemli figürlerden birisi de Ebo Taylor. Ebo Taylor da bu yurt dışına gönderilen, bu kapsamda müzik eğitimi almak için Londra'ya gönderilen gençlerden biri. Evet, aslında yani birçok Avrupa Afrika ülkesinde 1950'lerden sonra bağımsızlık dönemi başlıyor. Ve yeni rejimler de hep müzikte ve kültürde de yeni arayışlara giriyorlar. Bir yandan Afrikalı kökenleriyle yeni siyahi müzikleri, işte funk, jazz, soul gibi birleştirmek istiyorlar ve böylelikle bu yetenekli müzisyenlerini Amerika'ya, İngiltere'ye, buradaki önemli müzik okullarına gönderiyorlar. Dediğin gibi Evo Taylor da bunlardan biri ve orada yavaş yavaş kendi ruhunu buluyor. Zaten Fela Kuti ile filan da tanışıyor ve sonuçta hala da yaşıyor kendisi, hala da müzik üretiyor. High Life, jazz, afro funk, bütün bunları birleştiren güzel bir sentezle karşımıza çıkıyor. Evet. İsterseniz biraz daha bahsetmeden önce 60'lar, 70'ler ve Ebo Taylor ve onun gibi yetenekli müzisyenlerden iki parça dinleyelim. Biraz müzikal açıdan da tanımış oluruz onu. Sonra devam ederiz. Ebo Taylor'dan Love and Death dinleyelim öncelikle. En sevdiğim şarkısı benim. Biraz arabesk bir şarkı ama. Evet, çok arabesk. Yani. Evet ya. Aslında bayağı yani Afrobeat'in arabeski diyebiliriz yani. Evet, ama güzel. Ama güzel, evet. 2010 yılında müziğe tekrar geri döndükten sonra yaptığı albümlerden birinden, Love and Death isimli, aynı isimli albümden. Ondan sonra ise 1977 yılına geri gideceğiz. Heaven isimli şarkısını dinleyeceğiz. Aynı isimli plandan seçtik bunu, Esyebon plak şirketinden. Yani aşk, ölüm ve cennet diyecek. zamanda. Yeah, yeah, Ivor. Nenyo mi nyiswa. Mi fio nano. Odo yewu. Odo yewa. Thank you. Evet, son olarak Ebo Taylor'dan Heaven şarkısını dinlemiştik. Daha öncesinde de Love and Death, bir Ebo Taylor klasiği. 1960'lardaydık. Ebo Taylor da o İngiltere'ye falan gönderilen şanslı müzisyenler arasındaydı. Orada başka Afrikalı müzisyenlerle de karşılaşıyorlar değil mi? Ve kulüplerde çalmaya başlıyorlar. Evet, Fela Kuti arkadaşlarından biri, Peter King bir diğeri. Hemen okuduğu Eric Gilder Music of School, Soho'da, yani müziğin ve kültürün kalbi olan yerde Londra'da. Müziğin, eğlencenin, evet, her türlü eğlencenin kalbi diyebiliriz. Evet. Flamingo Kulübü var mesela. Akşamları orada jamming yapıyorlar beraber. Muhteşem bir ortam olsa gerek. O sırada biraz Londra'daki müzik ortamından şikayet ediyor aslında bir röportajında Ebo Taylor. Diyor ki Londralılar o yıllarda Trinidad ve Jamaica müziklerine çok ilgi salmışlardı. Calypso, ska, reggae dinliyorlardı. Afrika müziklerini pek benimseyememişlerdi. Afrikalıları böyle ilkel kabileler, ağaçlarda yaşayan insanlar zannediyorlardı. Afrika'ya ilgileri 70'ler hatta 80'leri buldu diyor. Yani o Gana'ya ya bundan çok sonra emin değilim. 1970'te işte Osibisa filan kuruluyor. Bayağı binlerce, yüz binlerce insanı müzik yapıyor. Yani albümler acayip satıyor, konserler yapılıyor. Aslında 60'ların sonuna itibaren Afrikalılar da akıyorlar, yani Nijeryalılar filan da. Ama tabii o zamanki yani şeyi de unutmamamız lazım. Aynı dönemde Beatles, Rolling Stones'lar falan çıkıyor. İngilizler aslında daha çok müziğin o tarafındalar. Yani daha dünya müziği ya da Afrika müziği o kadar da aslında o ortamda çok da dinleyici bulmuyor diye düşünüyorum. Ebo Taylor o dönem daha Osibisa kurulmadan, Osibisa'nın kurucularından Teddy Osei ve Sol Amorfio'yla bir grup kurmuş bile. Black Star High Life'la kulüplerde çalıyorlarmış. Bu arada o Ebo Taylor'ı da tabii biliyorsunuz. daha doğrusu arkadaşlar biliyor. Ebo Taylor'ı da kankam olur biliyorsun. Yok ben kankam değil adam yani. Adam Instagram'da beni beğendi yani. Evet, sen yıllarca burada Ebo Taylor, Ebo Taylor diye millete şey yap. Ebo Taylor'ı tanıt. Sonra gelsin beni beğensin. Biz adam. Cool davranıyoruz yani. Gelip de adama yazmıyoruz yani. Senin programını yaptım falan diye. Tabii yani. Hayır canım, evet. Şimdi o programla ilgili yani. Adamın planı çaldık bir kere. Ne olacak kardeşim? Evet, şimdi devam edelim mi? İki şarkı daha çalacağız. Ghana'nın efsane gruplarından Marijata mıydı? Marijata. Marijata, evet, söyleyeyim. Ama Marijata'dan önce son derece funky bir isim gelecek mikrofonlarımıza. Rob. Rob. Kısaca ve sadece Rob. Make it fast, make it aslında slow. Aslında sadece funky de değil. Böyle biraz psychedelic evet, tınılar da çok var. Albümü bütünüyle zaten baştan sona bence dinlenmesi gereken. Kendine özgü böyle farklılaşabilmiş, evet, bir albüm. O zaman ne dinliyoruz? Önce Rob'dan Make It Fast, Make It Slow. 1977 tarihli aynı isimli albümden. Marijata'ya geçeceğiz sonra. 1976 yılına gideceğiz. This is Marijata albümünden No Condition is Permanent. Son time. A little fast. Time, I did it slow. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Darling. They are fighting, they are robbing, they are cheating. They are fighting, robbing, cheating, killing, fighting, robbing, cheating. The condition is permanent. The condition. Condition is getting unstable too. The world's out of hand. Screams to be heard, horrors to see every day. And people, they can't pause to think. World will be changing, changing, changing, changing, changing. For better, for worse. 20th century world. World be changing, for better or for worse. Because no condition is permanent. No condition is permanent. Condition is getting unstable. No condition, condition is permanent. Temple Radyo'dasınız. Groove Atlas devam ediyor. Biraz önce Marijata grubuna kulak verdik. Ghana'dan 1976 yılındaydık. No Condition is Permanent idi bu güzel şarkının adı. Ondan önce de Rob'u dinlemiştik. Make It Fast, Make It Slow. 1977 tarihli aynı isimli albümden seçtik. Bu arada arkada da çok güzel bir albüm çalıyor aslında. Onu da dinleyicilere söyleyelim. En güzel Güney Afrika caz toplamalarından biri bence One Night in Pelican diye. Bu 1970'lerde Pelican çok önemli bir caz kulübü. Birçok Güney Afrikalı müzisyen, işte soul, funk, caz çalan kişiler buralarda müzik yapıyorlar ve birkaç yıl önce de burada müzik yapan kişilerin parçalarından toplanmış bir albüm yayınlandı. İleriki programlarda bence bu albümden de çalabiliriz. Ama şimdi biz Ghana'ya geri dönelim o zaman. İki parçayla daha devam edeceğiz. Bunlar da gayet dinamik, hareketli şarkılar. Ebo Taylor'dan çok çok bahsettik. Bir aslında, de oğlundan bahsedelim. Değil mi? Oğlu da müzisyen. Hepsinin zaten bir çocuğu var zaten. Adamlar yani şey el veriyorlar oğulları da, onlar da müzisyen oluyor. Ama bu galiba şey, Ebo Taylor'ın oğlu o kadar şey değil. Hani yani Ebo Taylor gibi, kadar, bir Ebo değil tabii ki, evet. Ama hani müzikle de onun kadar da teşne olmuş bir figür de değil aynı zamanda. Aslında işte 70'lerde filan geri dönüyor o da ülkeye. Yani Ebo Taylor tabi galiba 35 filan doğumlu bayağı. 80 doğumlu. 90 yaşını gördü herhalde ya. Evet, yani oğlunun da muhtemelen işte. Bu arada adamın hala Amerika'da falan konseri var. Geçen nerede gördüm ya? Bir yerde gördüm. 90 şeyde Texas'ta falan konseri var bu sene yani. Amerika'ya turneye çıkmış adam. Zaten işte 2010'lardan sonra filan yeniden acayip ünlü oluyor. Batı'da albümlerinin arka arkaya basılmasından sonra. Ama bu Ebo Taylor Jr. yani oğlunun parçası da bence çok güzel bir şarkı. Özellikle keyboard, org zaten bizi her zaman olduğu gibi mest ediyor. Yalnız Alper, o zaman bir Nijerya programı yaptığımızda da Fela Kuti ve Mahtumlarının da ben listesini koyarım kardeşim. Ona göre çalarız ya. Tabii canım. Seun Kuti, Femi Kuti falan. Femi Kuti. Tamam, o zaman önce onları dinleyeceğiz. Ebo Taylor Junior'a bir de grup eşlik edecek. Gençlerden oluşuyor. Vuta Vazuri grubun adı. Evet. Şarkıları da Mondo Soul Funk'i 78 Funk. Yılında kaydetmişler. Sonra da benim en sevdiğim gruplardan biri geliyor. Sweet Talks. Çok dinamik bir grup. 70'lerde sadece Ghana'da değil Nijerya'da da çok ünlü olmuşlar. Ve gene çok büyük Ghanalı müzisyen, bugün çalamadık onu ama başka programda mutlaka çalarız. Joe Mensah, onunla birlikte Amerika'ya turnuvaya da gitmişler. Oralarda da çok sevinmişler. Sweet Talks'tan da ne dinliyorduk? Kıye Kıye Pe Avare. Tabii doğru telaffuz ettiğim sanmıyorum. Kim bilir nasıl telaffuz ediyordur. O zaman Esra Akancan da bayağı iyiymiş. Çok akıcı konuşması. Çok akıcı Akancan var diyorsun ya. Bu da 76 tarihli. O zaman Ebo Taylor Jr. ve Sweet Talks sizlerle. Thank you. monde se banque. Hey, loving people, let the monde se banque. Hey, loving people, let the monde se banque. You got to shake it harder. You got to shake it harder. You got to shake it harder. Talk of the town. I do check. I do check. Radyoda Groove Atlas'ın sonlarına yaklaşıyoruz. Biraz önce iki şarkı dinledik üst üste. The Sweet Talks'tu son olarak duyduğunuz. Kie Kie P. Avare şarkısı 76 yılı kaydıydı. Ondan önce Ebo Taylor'ın oğlu Ebo Taylor Jr.'a kulak verdik. Buta Vazuri grubuyla birlikte Mondo Soul Funky'ydi enfes şarkıların adı. Evet, programımız sona erken dinleyicilerden de bir isteğimiz var değil mi? Evet, bir isteğimiz olacak. Yeni bir sosyal medya hesabı açtık. Hem dinleyicilerimiz bize daha kolay ulaşabilsinler, önerilerini, isteklerini bize iletsinler. Hem de bizim programımızda önümüzdeki programlar neler yayınlanacak, bundan rahatlıkla haber olsunlar diye dinleyicilerimizden Instagram hesabını takip etmesini istiyoruz. Groove Atlas'ı. Groove Atlas olarak aynen öyle. Aslında son şarkıya herhalde bir anonsunu yapalım. Artık programın sonunda geldi. Keith Rimpong ve grubu Vis-a-Vis aynı isimli albümden son şarkımızı çalacağız. Esra, istersen Akıcı Akan Can'da şarkının ismini sen istersen söyle. Aboya Geva şarkının adı, 78 yılında kaydedilmiş. Neyse, bunu kanallar dinlemeyecek sonuçta. Evet, çok güzel bir grup olduğunu hemen ben eklemek istiyorum. High Life ve Caz'ı bence çok güzel buluşturuyorlar. Keyifli dinlemeler. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. nya ho no be yi ma da si mu wa no be yi ma da si mu ni nya ho no be yi ma da si mu wa no be yi ma da si mu mi do fu pa ni abajuwa mi ara mi do fu abajuwa odo be ba na weku mi o odo fu be ba na ma fura odo be ba na weku mi o odo be ba na ma fura danti o mu ya won si o Futi o mo so ya rebu Futi o mo so ya rebu Danti o mo ya won si o Danti o mo ya won si o Futi o mo so ya rebu kwa Futi o mo so ya rebu Sami dapu ni wa Osa na mi sun o Arawa na mi wo Komo kompwa ni kun mi o Sami dapu ni wa Osa na mi sun o Arawa na mi wo Komo kompwa ni kun mi o be babe titi yente Minu doi jagi so Ne be babe titi yente Veni je shia mi kwa isu Na mi su mi di odobe pia wang Veni je kasi fi umanu Miss me do all the bebo all the mo All the busy amamado All the be amamado ba amamado amamado All the be amamado amamado amamado No do be amamado ba amamado Mi no do jaji so Ne baba bet chiyente Me no do jaji so Never baba titi uyente Me do pupe bini joy so